Jeszcze więcej zabawy. Informacja o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 dzień sierpnia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rusza Rada Gabinetowa w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Kolejnych 151 zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. To zauważalny wzrost względem danych sprzed tygodnia. Jeszcze tylko do jutra potrwa głosowanie internautów w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Właśnie teraz powinno rozpocząć się posiedzenie Rady Gabinetowej. Rząd pod przewodnictwem prezydenta zajmie się przygotowaniami do rozpoczynającego się już za dwa dni nowego roku szkolnego. Przed Pałacem Prezydenckim jest Katarzyna Ingram. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział w ubiegły piątek, że prezydent z pierwszej ręki będzie chciał poznać szczegóły dotyczące przygotowań do nowego roku szkolnego, a ten zacznie się w najbliższą środę. Minister Edukacji podczas Rady Gabinetowej opowie o tym, że nauka od września ma być stacjonarna oraz przypomni wytyczne sanitarne dotyczące nauki. Resort Edukacji rozpoczął wysyłanie do szkół środków ochrony, w tym maseczek, płynów do dezynfekcji i stacji dezynfekujących z funkcją mierzenia temperatury. Od września zacznie się w szkołach akcja szczepień uczniów. Rada Gabinetowa ma potrwać 3 godziny, około godziny 15. Spodziewamy się wystąpienia prezydenta po spotkaniu z ministrami. Mówiła Katarzyna Ingram, dziękujemy za te relacje. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział w TVP1, że niszczenie zasieków na granicy z Białorusią to niedopuszczalne łamanie prawa. Wczoraj w okolicach miejscowości Usnarz Górny strażnicy graniczni i żołnierze zatrzymali osoby, które przecinały drut kolczasty na granicy polsko-białoruskiej. Trwają czynności policyjne z zatrzymanymi. To, że takie happeningi teraz się dzieją jak wczoraj, tak naprawdę naruszenia prawa, próby rozebrania płotów granicznych, no przecież to jest naprawdę co najmniej wykroczenie, jeśli nie przestępstwo. Znaczy, kto ich do tego motywuje? Co to w ogóle ma znaczyć, że są ludzie, którzy będą polską granicę i granicę Unii Europejskiej demontować dla własnych interesów? No to jest absolutnie nieakceptowalne, niedopuszczalne i mnie osobiście nie dziwi, że te osoby zostały zatrzymane. Wczorajsze zajście brała także prokuratura, do której wpłynęło zawiadomienie w tej sprawie. W ciągu minionej doby wykryto 151 zakażeń koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Dla porównania w ubiegły poniedziałek odnotowano 107 infekcji. Od wczoraj nie zmarła żadna zakażona osoba, wykonano ponad 22 tysiące testów na obecność wirusa. Szerzej o szczepieniach, które są najskuteczniejszą ochroną przed patogenem, piszemy na szczepienia.polskieradio24.pl. Teraz o przebiegu pandemii za granicą. W Belgii maski ochronne w pracy będą obowiązkowe co najmniej do października. Wynika z wytycznych Rady zajmującej się prewencją i ochroną w miejscu pracy. Ta sprawa jest ostatnio w tym kraju tematem ożywionej debaty, a więcej o tym w korespondencji Beaty Płomyckiej. Za zniesieniem obowiązkowego noszenia masek w pracy opowiada się wielu polityków, m.in. premier Flandrii Jan Bon. Jednak Rada do spraw prewencji i ochrony w miejscu pracy uważa, że należy zachować szczególną ostrożność. Wiele osób wraca z wakacji, szkoły zostaną ponownie otwarte, łagodzone są ograniczenia i pojawiają się nowe możliwości przenoszenia wirusa. Stąd ostrożne stanowisko tłumaczy przewodniczący Rady Karel Van Dam. Z opublikowanych w weekend danych przez Instytut Zdrowia Publicznego wynika, że w ubiegłym tygodniu w Belgii wykrywano więcej przypadków patogenu w porównaniu z sytuacją sprzed 2 tygodni, prawie 2000 w ciągu doby. W tym czasie odnotowano 6 zgonów. W szpitalach jest 597 pacjentów z koronawirusem. 182 osoby przebywają na oddziałach intensywnej terapii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od godziny trwa spotkanie związkowców z warszawskiego miejskiego przedsiębiorstwa taksówkowego z kierowcami spółki, którzy sprzeciwiają się sprzedaży MPT firmie iTaxi. Kierowcom mają zostać przedstawione warunki, jakie proponuje nowy pracodawca. Przewodniczący Związku Zawodowego w MPT Adam Cebulski wyjaśnia, że w ramach protestu kierowcy oklejają dziś także swoje samochody naklejkami z napisem Stop sprzedaży MPT. Właśnie są naklejane tego typu naklejki. Obserwuję właśnie to. Kierowcy się nie zgadzają ze sprzedażą swojej spółki. Chcą pracować dla Warszawy z 70-letnią tradycją, tak, służyć warszawiakom. Są to taksówki przede wszystkim bezpieczne. Nie jest to Uber, nie jest to Bolt. Odnosząc się do wątpliwości związkowców, rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Bojt-Lutyk mówiła niedawno, że dzięki podpisanej umowie będzie gwarancja zatrudnienia dla wszystkich taksówkarzy. Według zapewnień władz Warszawy zachowają oni logo i samochody, będą też mieli więcej zleceń. Jeszcze tylko do jutra potrwa głosowanie internautów w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Spośród ponad 180 zgłoszonych propozycji prezentujących najróżniejsze wydarzenia historyczne zrealizowane w zeszłym roku, członkowie jury wybrali 15, nadesłanych w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa oraz edukacja i multimedia. Nominacje w ostatnich z tych kategorii otrzymał interaktywny serwis internetowy bitwa1920.gov.pl poświęcony Bitwie Warszawskiej. Został on przygotowany przez portal polskieradio.pl oraz Biuro Programu Niepodległa. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zauważa, że serwis jest kolejną produkcją, za którą odpowiada portal publicznego nadawcy. Takich serwisów w ubiegłym roku Polskie Radio utworzyło aż 8, w tym roku powstają kolejne, w tym na przykład poświęcony Kazimierzowi Górskiemu, czy także kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Bitwa Warszawska 1920 roku, ten serwis, nagradzany kilkakrotnie, jest jednym z wielu serwisów, które zespół Polskiego Radia stworzył. Ten serwis jest w 6 językach, więc każdy, kto jest zainteresowany historią Polski, a nie zna polskiego, także może się z tą historią zapoznać. Aby wziąć udział w głosowaniu, należy wejść na stronę wydarzenia historycznego roku. Laureatów poznamy 14 września. Polskie Radio jest patronem medialnym tego konkursu, a ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne i deszczowe, miejscami pady będą intensywne, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. W Zakopanem 12 stopni, w Przemyślu 15, w Warszawie 16, Szczecinie 17, najcieplej w Olsztynie około 20. Trójka. Program trzeci. A do niedawna te 20, prawda, to było... No dobrze, już nie wracajmy. Końcówka lata, końcówka wakacji. Nie psujemy sobie humoru. Oby, oby. 7 minut po godzinie 12. Kiedy odejść chcę stąd, wtedy wiem, że oczy mi nie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Życie, czy warto było spalać piosenki mobilizacyjne, mobilizujące, jakkolwiek je sobie nazwiemy, takie byśmy się nie zrażali podczas urlopu wypoczynkowego. Kto podczas remontu wie, o czym mówię. 11 minut po godzinie 12, słuchamy audycji. Trójka do trzeciej. A przy malowaniu, przy szpachlowaniu też można zrobić głośniej. Protect the land, our history and victory and legacy. A na budowie to się, panie redaktorze, można nasłuchać i można nauczyć języków. Ach, języków obcych zapewne. Tak właśnie w sprawach językowych państwa sygnały. 2 2 i 7 3. Węgier to Węgier, ale Węgierka to już jest u nas śliwka, tak? Czeszka, jeśli dobrze pamiętam, to taka czapka, Szwedka to kurtka, Finka to nóż, Hiszpanka to grypa, Japonka to taka taczka budowlana, Brazylijka, no taka specyficzna fryzura, powiedzmy. I jeszcze chyba ze 2 czy 3 pamiętałem, ale zapomniałem. Jak pan zapomniał, to ja podpowiem. Orzechy. Orzechy i koniecznie, jak tu się trzymamy narodowości, to włoskie ponoć na pamięć. A gdyby się panu przypomniało, to ja też przypomnę 2 2 7 3. 3 do 3@polskieradio.pl i smsowo 71335. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarettes, I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, trouble in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarettes, I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, there's trouble in America. Oh, oh, oh, oh, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy as I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no, I need you tonight. To hold me, so you'll be here. Hold me, so you'll be here. Hold me, so you'll be here. Ach, podglądam, nasłuchuję państwa sygnałów mailowo, telefonicznie i smsowo na 3 sposoby. Pięknie, pięknie państwo w sprawie nazw, tematów remontowo-budowlanych czy końcówki wakacji popłynęli. I bardzo się z tego cieszymy. Za chwilkę do usłyszenia kolejne te właśnie państwa życzliwe sygnały z końcówki wakacji. 21 minut po południu. Tymczasem mieszkańcy Bychawy przywitali pana Waldemara Kota, podróżnika, który własnoręcznie zbudowanym jachtem przepłynął z Polski do La Chapelle-sur-Erdre. Ta podróż trwała 40 dni. Witamy Cię z wielką radością z powrotem na naszej bychawskiej ziemi. Gratulujemy Ci wspaniałego rejsu. Janusz Urban, burmistrz Bychawy. Myślę, że znaczenie jest ogromne. Podróż 40-dniowa jachtem, będącym swoistego rodzaju ambasadorem naszej ziemi bychawskiej do zaprzyjaźnionego partnerskiego miasta La Chapelle, to jest chyba wydarzenie warte do odnotowania i niesłychanie istotne z punktu widzenia dalszych losów naszej przyjaźni polsko-francuskiej. Bardzo się cieszę, że taka podróż mogła dojść do finalnego zakończenia. Waldemar Kot, Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej. Pomysł wszedł w trakcie budowy tej łódki, żeby odwiedzić przyjaciół ze stowarzyszenia, z miasta zaprzyjaźnionego z La Chapelle-sur-Erdre we Francji. Najtrudniejszym momentem to chyba było w ogóle podjąć tą decyzję o samym starcie. Przełamać samego siebie. Dokładnie, bo w miarę w trakcie płynięcia po prostu ta wiara przychodziła coraz bardziej, aż w końcu się zrealizowało. Czego pan się bał najbardziej i o te najtrudniejsze momenty podczas całej podróży zapytam? Wiedziałem, że rzeka Ren jest bardzo trudnym odcinkiem, ponieważ tam jest duży ruch komunikacyjny, tak jak autostrada europejska, duże zafalowanie. I faktycznie było trudno? Faktycznie było trudno, tam pływają kontenerowce. Trzeba było bardzo uważać. Jakie jeszcze momenty pan zapamiętał najbardziej z tej przygody 40-dniowej? Podnośnia dla statku. Jedna w Niemczech, druga w Belgii. W Niemczech różnica poziomów jest 36 metrów, w Belgii 73,5. Robi wrażenie po prostu emocjonalne. Beata Kot, jestem żoną Waldemara. Sobie tak rzucił na początku, że jak zbuduję, to popłynę do Francji. Ja nie traktowałam tego poważnie. Powiem panu, że tak naprawdę to nie wierzyłam w to od początku. Bo myślę, tam sobie coś wymyślił i robi. Ale jak już ukończył tą budowę, zaczęło to nabierać takich kształtów i wiedziałam, że jest uparty i na pewno postawi na swoim i to zrobi. Ty byś, czemu ty byś? To jest inspiracja mojej żony. Wiele żon do mężów zwraca się właśnie w ten sposób. Tak, ty byś zrobił to, ty byś posprzątał. Też usłyszałem kilka razy, ty byś coś zrobił. Stworzył pan swojego ty bysia. Dokładnie. Kibicowaliśmy, przeżywaliśmy komentarze, no bo różne były to sceny, począwszy od tych takich banalnych kwestii związanych z cumowaniem i tak dalej, po różne przygody, które Waldek po drodze doświadczał. Było od razu pierwszego dnia, gdzie wypłynęliśmy z Zalewu Zegrzeńskiego, pokonaliśmy śluzę Żerań i praktycznie w ciągu kilku minut spadliśmy na niewidoczne kamienie na Wiśle. Było dosyć mocne uderzenie. Przyszło takie zwątpienie, czy w dalszym ciągu będą tego typu przygody. Kontynuowaliśmy w dalszym ciągu rejs. Dopiero straty oceniłem po przybyciu do Francji. Jestem dumna z niego cały czas. Choć czasami nerwy też mi puszczają, bo różne ma pomysły. Były takie chwile, że wie pan, jak sobie rozmyślał albo coś mu nie szło, potrafił się po prostu nie odzywać. Siedział, myślał i nie jest to łatwa sprawa, jeżeli mówi się do kogoś, a on po prostu siedzi i tak jakbym mówiła do ściany. No niemniej jednak jakoś przetrwałam, no jesteśmy już z sobą bardzo długo i myślę, że jeszcze nie jeden raz osiągnie jakiś sukces. Ta podróż potwierdziła we mnie wiarę w innych, w ludzi, gdzie zawsze można na kogoś liczyć, czy w takiej, czy w innej sytuacji. Trzeba się po prostu zatrzymać. Takim zatrzymaniem dla mnie właśnie to było te 40 dni, tak jak było do osopnienia, że zawsze gdzieś znajdzie się jakaś życzliwa dusza, która wesprze. Ja tylko dodam, że pan Waldemar budował swoją łódź przez 8 lat. Rejs do Francji rozpoczął na Zalewie Zegrzyńskim, a podczas 40-dniowej podróży wraz ze zmieniającymi się, no jak się współpracownikami, przepłynął blisko 3000 kilometrów. Z niewielkiej 5000 Bychawy na Lubelszczyźnie. No, człowiek świata, nie żaden tam mało miasteczkowy, pan Waldemar Kot. Ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice, że ciebie nie zachwycę to nic, a zwróci mnie, że nadal nie krzyczę, gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Sam. Ja poprzedniemu słuchaczowi chciałem przypomnieć o Angielce. Na pewno próbował, tak jak i ja, na podwórku. No, no, no właśnie, na państwa, na panów zawsze można liczyć. Dorzucę włoska fryzura, Niemka grzyb, Polka taniec. Mhm, coś jeszcze się przypomniało? Jeszcze Amerykanka, taka słodziutka. No właśnie, to tym bardziej, że taka, a nie inna pogoda za oknami. Właśnie o tej pogodzie i co z tym związane, i o końcówce wakacji, i o końcówce lata i sierpnia. Porozmawiamy za chwilę o tym, co w przyrodzie i za naszymi oknami. Końcówka sierpnia, końcówka wakacji to nieodłączny moment, kiedy no jeszcze nie odlatują, ale zbierają się na sejmikach bociany. Jest z nami profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Witam panie profesorze w Trójce. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. O bocianich sejmikach chciałem porozmawiać i myślę, że wielu słuchaczy ten temat zainteresuje. Właściwie czym są takie sejmiki bocianie, które teraz obserwujemy? Jak sama nazwa wskazuje, miejscem, gdzie buciany sobie chyba lubią poplotkować, się spotkać i przygotować do wędrówki. A nie skaczą sobie do gardła? Raczej nie. Nie słyszałem. A o czym to, że plotkują? No to jest... Dobrze, bardzo dokładnie nie wiemy oczywiście. No bo to nie jest wcale takie proste odtworzyć mowę ptaków. Raczej wygląda wszystko na to, że starsze próbują naśladować, no przepraszam, młodsze próbują naśladować dorosłe osobniki, żeby wiedzieć, dokąd polecieć i żeby też po drodze nie zginąć, ale nie tylko wiedzieć, gdzie jest ten punkt końcowy w Afryce, tylko po drodze, już nawet przy samych gniazdach, poznać te miejsca, gdzie można najlepiej pożerować, czyli lokalne restauracje sejmikowe. Ach, po drodze, takie lokalne stołówki gdzieś na miejscu. Tak, tak, tak. Za chwilkę dojdziemy do pytania kluczowego, ale chciałem jeszcze dopytać o te sejmiki. Jak wygląda właśnie struktura takich sejmików? Starsze mówią młodszym? No... Rodzice dzieciom? Rodzice dzieciom to jest bardzo ciekawe, ale bardzo rzadko mieliśmy w strukturach stad właśnie tak, że dorosłe, bezpośredni rodzice towarzyszą swoim młodym. To jest często tak, że młode odlatują z gniazda chwilkę wcześniej przed młodymi i najprawdopodobniej dołączają do takich ptaków, które mają 3, 4, 5 lat, takie już dorosłe, ale jeszcze nie do końca doświadczone. Mhm. Czyli już potrafią, ale nie wiedzą jeszcze do końca jak. To znaczy, że młode nie lecą obok swoich rodziców? Nie, bardzo rzadko. Mhm. Bardzo rzadko. Nawet, panie redaktorze, jak zaczęliśmy zakładać nadajniki, to okazuje się, że rodzeństwo z jednego gniazda potrafi polecieć nie tylko z różnymi stadami, tylko w różnym kierunku. Także pewne nasze wyobrażenia o tym, jak ptaki migrują, jak się przemieszczają, naprawdę dzięki zastosowaniu nowych technik, mhm, no, bardzo mocno zmieniły naszą wiedzę o ptakach. A kiedy ptaki, jeśli mogę tak powiedzieć, podejmują decyzję o wylocie, że to właśnie ten moment, dziś, jutro, tydzień, za tydzień? Podejrzewamy, bo też nie ma bardzo dobrych danych, że głównym czynnikiem sugerującym, co robić, jest pogoda, czyli zmieniające się nisze i wyżej i oczywiście dostęp pokarmu na żarowiskach. Jak jest dużo pokarmu, to się oczywiście chcą najeść więcej, tylko proszę pamiętać, że to jest tak jak samochód albo samolot. Nie da się natankować pod korek, ale nic więcej. Ptaki muszą lecieć i muszą tą swoją masę przenieść i nawet bociany, które latają troszeczkę jak szybowce, no to zanim zaczną latać jak szybowiec, muszą się wznieść i sporo energii wykorzystać na ten lot wznoszący. Także to jest wszystko optymalizowane. Obserwujemy, czy obserwowaliśmy przez ostatnie tygodnie także tę naukę latania bocianów, to jak niezwykle majestatycznie szybują. Ile z tego lotu docelowego do Afryki jest tego szybowania, a ile takiej stricte już pracy skrzydeł? Znaczy nie, no zdecydowanie jest więcej szybowania. To jakby w przypadku bocianów ich całe życie i cała nauka polega na tym, żeby nauczyć się znajdować prądy wznoszące i jak najtaniej się przemieszczać. Tylko jakbyśmy popatrzyli na wydatek energetyczny, no to mimo, że ten lot taki wznoszący czy z wykorzystaniem skrzydeł, no jest... zajmuję powiedzmy 1/5 całości, no to energetycznie podejrzewam, że to jest ekwiwalent tego po prostu całego krążenia w stylu szybowcowym. No i proszę też pamiętać, że bociany muszą sobie zostawić trochę sił na to, żeby właśnie trzepotać skrzydłami, zwłaszcza żeby skutecznie pokonać duże akweny wodne. A jakie odległości dziennie pokonują te bociany, które mieszkają latem w Polsce? Też bardzo różnie, ale powiem panu, że generalnie od 200 kilometrów, ale mamy też rekordzista 640 kilometrów, czyli naprawdę sporo. Jaką trasą lecą? Bo to już wiemy dzięki nowym technologiom od wielu lat. Ale akurat w przypadku bocianów już widzieliśmy to wcześniej z obserwacji obrączek. Nasze bociany lecą tak zwaną trasą wschodnią, czyli przez Bałkany, Bosfor, Izrael do Afryki Środkowej i do Afryki Południowej. Jest ktoś, kto, nazwijmy to, dyryguje pozostałymi bocianami? 2-3 lata temu w takim prestiżowym amerykańskim czasopiśmie Science ukazała się praca zresztą na bocianach zespołu niemieckiego, która zatytułowana Follow the Leader, czyli podążaj za liderem, i rzeczywiście ten lider jest. Tylko problem jest taki, że ci liderzy się zmieniają. Troszeczkę jak na wyścigach kolarskich, że nie da się wciąż być na początku peletonu, bo ten pierwszy po prostu najwięcej przeciwności wiatru ściąga na siebie, także czasem dochodzi tam do zmian. Poza tym bociany nie mają takiej struktury stad jak gęsi albo bociany, tylko raczej lecą dużym, kołującym stadem, ale lider jest. Ile osobników może liczyć takie stado lecące do ciepłych krajów? To jest tak, że u nas te stada jeszcze nie są dużo, od kilkudziesięciu do kilkuset ptaków da się w Polsce, gdzieś na Mazurach, na wschodniej Polsce, gdzie jest więcej bocianów, te stada potrafią liczyć 500, ale tam, gdzie po drodze się te bociany spotykają, czyli na Bałkanach, już w południu Bułgarii, w Turcji, w Izraelu, to są ich stada po 10 000 osobników, także naprawdę olbrzymie bocianie zgrupowania. Na jakiej wysokości lecą bociany? Możemy je zaobserwować gołym okiem, gdzieś patrząc tak, na przeloty? Tak, potrafimy je zaobserwować gołym okiem, to jest do 2000 metrów, także one często niżej, bociany są akurat na tyle duże i na tyle charakterystyczne, że spokojnie je możemy obserwować. Oczywiście sprzęt optyczny, lornetki, lunety, bardzo nam w tym pomagają. A są jakieś miejsca, na przykład w Polsce, nie wiem, punkty widokowe, gdzie możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, o tak, będą przelatywały dzisiaj, nazwijmy to po południu? Dokładnie nie wiem. Są dwa takie miejsca, które wyszły z naszych badań. To jest Płaskowyż Głubczycki, czyli południe województwa opolskiego, tuż przy Bramie Moraskiej. I to, co nas zaskoczyło, zawsze mówiono, że Brama Moraska, czyli ten przesmyk pomiędzy Beskidami a Sudetami, jest miejscem wędrówek ptaków. Okazuje się, że dla naszych bocianów niekoniecznie. One sobie lecą wzdłuż linii karpackiej aż za Tatry. Także drugie takie miejsce, bardzo znane, to jest Kotlina Orawska pod Nowym Targiem i tam też bociany się pojawiają. Ale czy są tam takie idealne punkty widokowe, że możemy sobie na nie popatrzeć, to w zasadzie nie mam takiej wiedzy. I dolatują do, bo mówimy w takim uproszczeniu już od lat dziecięcych, do ciepłych krajów, ale dokładnie te bociany, które u nas mieszkają, dokąd dolatują? Najczęściej zimują w Czadzie i w Sudanie, ale trafiają pojedyncze ptaki do Zambii, ale były też przypadki ptaków dotowanych nawet w Republice Południowej Afryki na samym końcu Czarnego Lądu. Także naprawdę są doskonałymi lotnikami. Kilka lat temu słyszeliśmy o zagrożeniach na trasie dla bocianów, mówimy tu bocianów polskich, które odlatują, przylatują przez niespokojne tereny, bądź takie zwyczaje krajów, o których my nie chcielibyśmy głośno mówić. Czy to grozi wciąż bocianom, czy ta, nazwijmy to, nasza polityka ochrony tych zwierząt sprawiła, że już do takich przypadków nie dochodzi? Jest troszeczkę lepiej. Jesienią w ogóle jest lepiej w tym względzie, że one nie lecą przez te najbardziej niebezpieczne miejsca w Libanie albo w Syrii. Mają minimalnie inną strukturę przelotu. Natomiast proszę pamiętać, że jesienią lecą młode, niedoświadczone ptaki. One bardzo często rozbijają się chociażby o linię energetyczną. Od razu muszę powiedzieć, że w Polsce tutaj współpraca z energetykami przez długie lata współpracujemy i co potrafimy, to dajemy ostrzeżenia, że linie energetyczne są zagrożeniem dla bocianów, natomiast na przykład pod takim Burgas w Bułgarii na jednym słupie rocznie potrafi się zabić kilkaset osobników, także to pokazuje niesamowitą skalę zjawiska. No i pytanie kluczowe zostawiłem, panie profesorze, na koniec. Skąd bociany wiedzą, dokąd mają lecieć i wrócić później do Polski? Panie redaktorze, uśmiecham się, bo ornitolodzy od czasów Arystotelesa próbują się nad tym zastanowić, nie tylko nad bocianami, tylko nad ptakami. Jesteśmy coraz bliżej zebrania tej informacji, ale powiem, że główne badania wędrówkowe ptaków dotyczą tego, żeby zrozumieć, kiedy wystartować i kiedy wrócić. Z grubsza wiemy, że to jest modyfikowane przez pogodę, ale tak naprawdę jak to robią poszczególne osobniki, to nie mamy bladego pojęcia. Stąd jeszcze wiele, myślę, prac naukowych przed panem, panie profesorze, bo z tym problemem... Dziękuję, ale to jest najbardziej interesujące w nauce. No właśnie, i między innymi z tym problemem postanowił się zmierzyć i pan profesor, i zespół, bo wspólnie ornitolodzy, także amatorzy z grupy badawczej Silesiania, ornitolodzy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To ich wspólna praca. Dodajmy, że ukazała się w języku angielskim, specjalistycznym czasopiśmie naukowym Bird Study. Bardzo dziękuję współautorem... Dziękuję. Badań i naszym gościem był profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę. call believe in us say nothing is true. It used to be so easy, I never even tried. So easy. But the last day of summer never felt so cold, so cold, so cold. The last day of summer. Oczywiście The Cure i fantastyczne nagranie The Last Day of Summer. To oczywiście nie koniec lata, ale jeśli już mówimy o tych sejmikach bocianich i o odlotach, o czym przed chwilą z panem profesorem ptaków, bocianów do ciepłych krajów, no to jednoznacznie nam się kojarzy, że to już jesień tuż, tuż. A jak jesień, to szkoła i tak to błyskawicznie od wakacyjnych rozważań i wspomnień podążamy do naszej lektury. 14 minut pozostało do 13. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Gdańsk i korytarz. Fragment 16. Podsuwam takie propozycje, jakkolwiek absurdalne mogą się wydawać, bo wszelkie inne ostateczne rozstrzygnięcia oznaczają wojnę. Nikt, kto nie był w Polsce, nie zrozumie, ile dla Polaków znaczy Gdynia, ich pierwszy sukces narodowy. Dla nich to coś więcej niż 1000 transatlantyków Queen Mary. Za Gdynię i korytarz będą walczyć na śmierć i życie. W tym punkcie panuje absolutna zgodność w narodzie. Po raz pierwszy w swojej historii Polacy zainteresowali się morzem. Kraj ich graniczył wprawdzie już wcześniej z morzami, jednak oczy miał zawsze zwrócone w głąb lądu. Dziś każdy wieśniak w Polsce rozprawia o morzu. Nawet 1 na 1000 nie widział bądź nigdy nie zobaczy morza, ale wszyscy mówią o nim z dumą i wiarą. Nie mówię, że rząd nie uprawiał propagandy w tej kwestii, lecz okazała się zadziwiająco skuteczna. Morska granica Polski w całości mierzy niewiele kilometrów. Granice lądowe określa gigantyczna liczba 5600 kilometrów. Obcokrajowiec odniósłby jednak wrażenie, że ta pierwsza jest o wiele ważniejsza niż ta druga. Ta nowa świadomość pozostaje sympatycznym zjawiskiem, jeżeli jesteście przyjacielem Polski, ale w innych okolicznościach okazuje się niebezpieczna. Z całą pewnością Polska nigdy nie odda korytarza, chyba że zmuszona siłą. Taka wojna, wysoce niepożądana sama w sobie, byłaby szczególnie groźna z tego powodu, iż bez wątpienia w płomieniach stanęłaby cała Europa. Dlatego też, mimo rozczarowania Francji, należałoby życzliwie powitać polski ruch w stronę trzeźwiejących Niemiec. Nie trzeba się obawiać, że nazizm rozleje się na Polskę, bo wpływy żydowskie są tu szalenie silne. Żadne rozwiązanie problemu korytarza nigdy nie zostanie w pełni zaaprobowane przez oba kraje, jednak Polska i Niemcy mogłyby zgodnie wypracować coś, co przynajmniej byłoby trwałe. Polska powinna pamiętać, że w euforii zwycięstwa Niemcy zostały nieco zbyt mocno okrojone. Niemcy powinny pamiętać, że Polska jest narodem, niemal jednym z wielkich mocarstw. To nie zwykły parweniusz, lecz naród z historią i z przyszłością. W 1918 roku Polska powstała z grobu, nie z mąk porodu. Dla Niemiec korytarz pozostaje sprawą dumy narodowej, dla Polski kwestią życia i śmierci. Zamiast niejasno ogrywać temat zwrotu Gdańska, niemieccy przywódcy mogliby z pożytkiem spróbować nowej frazy i zapewnić, że nigdy nie nastąpi czwarty rozbiór Polski. Grudziądz, duże miasto na przeciwległym brzegu Wisły, powitał mnie malowniczą panoramą. Z wyjątkiem kilku starych spichrzów i kościołów oraz ruin zamku, jest to jak najbardziej nowoczesny ośrodek. Przez dwa wieki był stolicą zakonu krzyżackiego, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się ruiny dobrych pół tuzina zamków z tamtej epoki. Najbardziej interesująca wszakże jest twierdza zbudowana przez Fryderyka II, mniej więcej 2 mile na północ od miasta. Oparła się długiemu oblężeniu przez armie napoleońskie i nadal pozostaje zasadniczo nienaruszona. Uchodzi za idealny przykład twierdzy epoki napoleońskiej. Zbliżał się wieczór, gdy podążałem doliną Wisły w stronę Bydgoszczy. Droga była dobra i pozwalała na jazdę w nocy, rzecz nie do pomyślenia we wschodniej Polsce. Dotarłem więc do Bydgoszczy po zmroku. Na szczególną uwagę w tym mieście zasługuje jego nazwa. W Polsce jednak człowiek szybko się przyzwyczaja do połączeń ze szcz, co w angielskim wymawia się po prostu jako sz, Bydgoszcz. Jest może lepiej znana pod nazwą sprzed 1918 roku Bromberg. Z pewnością mogłaby bez trudu uchodzić za niemieckie miasto, poza kilkoma starymi domami nad Brdą i rozległym rynkiem absolutnie niczym się nie wyróżnia. W zasadzie pozbawiona jest cech charakterystycznych i równie dobrze mogłaby leżeć w Niemczech, Holandii czy Francji. Budzi natomiast zainteresowanie pod względem etnicznym, ponieważ niemieckie roszczenia do korytarza sprowadzają się w znacznej mierze do przywołania przykładu regionu Bydgoszcz-Toruń. Skoro bowiem na północy może być polski korytarz, to tutaj mamy korytarz niemiecki. Bez wątpienia Niemcy reprezentowani są tu silniej niż gdziekolwiek indziej, zwłaszcza w dwóch głównych miastach, gdzie ogłoszenia i nazwy ulic nadal podaje się po niemiecku. Po pierwszym rozbiorze Polski Fryderyk II wybrał ten region na pierwszy ośrodek kolonizacji, przypuszczalnie wzorując się na Karolu Wielkim, który tworzył ludzkie strefy buforowe przeciwko potencjalnemu wrogowi. Według przedwojennych statystyk w Bydgoszczy i Toruniu dominowali Niemcy, natomiast okręgi dla prowincji pozostawały zdecydowanie polskie. Dziś nie ma śladu po niegdysiejszej dominacji. Tysiące Niemców dobrowolnie wyjechało po 1918 roku, o wiele mniejsza zaś liczba została siłą przekonana do emigracji. Przytoczony wcześniej polski argument, że niemieckie statystyki ujmowały tysiące urzędników, a nawet żołnierzy i że niezależnie od tego Niemcy byli intruzami na historycznie polskich ziemiach, nie jest wcale bezzasadny. Sprawa niemieckiego korytarza okazuje się bardziej skomplikowana niż pierwszy przypadek. Rozwiązanie kwestii polskiego korytarza wydawało mi się niemal oczywiste. Tu zaś trudności mnożyły się w nieskończoność. Zakładając, że Bydgoszcz i Toruń byłyby niemieckie, a otaczające je tereny polskie, do kogo miałby należeć cały region? Niemiecki pas, który łączyłby zachodnie i wschodnie Prusy i równocześnie odgraniczał polską wysepkę na północy, rozwiązałby jeden problem, ale za to przysporzył mnóstwa nowych. Nie jestem też przekonany, że byłoby to usprawiedliwione posunięcie, nawet jeśli odwołamy się do przedwojennych statystyk. Z pewnością nie jest to żaden argument obecnie, bo plebiscyt wykazałby przytłaczającą większość polską. Według ostatniego spisu powszechnego mniej więcej 10% ludności w tych okręgach jest narodowości niemieckiej i uważam tę liczbę za wiarygodną. W Bydgoszczy pożegnałem się z polskim korytarzem, przynajmniej w takim znaczeniu, jakie przypisuje mu się w Anglii. Przez wiele dni moja podróż wiodła teraz przez starą prowincję, którą zwano górnolotnie Wielkopolską. Ale ona jest naprawdę wielka. Nawet dzisiaj. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Fragment 17 prozy czytanej w Trójce jutro o tej samej porze. Pani Maria napisała nie tylko bociany, nie tylko także jaskółki, nie ma też jeżykowych, podniebnych akrobacji. Tego najbardziej żal. Młode ćwiczą lot. Tak to odlatuje lato. Za 5,5 minuty przyleci do nas o 13 serwis Trójki. Zapraszamy